was a man. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, Marcin Bukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Marsz Niepodległości zakazany przez prezydent Warszawy. Prezydent i premier zapraszają na marsz biało-czerwony. Sejm zajmie się e-dowodami. Głosowanie w tej sprawie prawdopodobnie już jutro. Porozumienie Londynu z Unią w związku z Brexitem możliwe w tym miesiącu, wynika z informacji, do których dotarła BBC. W miejsce Marszu Niepodległości marsz biało-czerwony. Kilka godzin po tym, jak prezydent Warszawy zakazała środowiskom narodowym organizowania ich marszu, prezydent spotkał się z premierem. Rzecznik Andrzeja Dudy po rozmowach ogłosił, co wydarzy się 11 listopada, czyli w najbliższą niedzielę. Zgodnie z propozycjami środowisk kombatańskich zostanie zorganizowany marsz, wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. Marsz będzie objęty patronatem narodowym przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Samą organizacją marszu zajmie się rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dodajmy, że ponieważ marsz będzie miał charakter uroczystości państwowych, wszystkie inne marsze na tej samej trasie nie mogą się odbyć. A marsz biało-czerwony ma przejść od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi na Błonia Stadionu Narodowego, czyli tak jak planowali narodowcy i o tej samej godzinie. Tymczasem prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wstrzymał się w sprawie marszu 11 listopada do czasu postanowienia sądu. Tym samym poinformował, że złożono odwołanie od decyzji stołecznego ratusza. Jesteśmy pewni i przekonani tego, że w sądzie zwyciężymy, jak wielokrotnie już żeśmy w trakcie organizowanych wcześniej przez nas marszów czy innych imprez organizowanych przez narodowców w sądzie wygrywali, dlatego że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby ta manifestacja się nie odbyła. Dopytywani, czy dołączą do marszu zapowiedzianego przez prezydenta, czy jednak będą organizowali własne zgromadzenie, przedstawiciele środowisk narodowych odpowiadają, że tu cytat, najważniejsze jest to, żeby Marsz Niepodległości przeszedł. Dodajmy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, zakazując Marszu Niepodległości, argumentowała, że chodzi o względy bezpieczeństwa. Mówiła też, i tu znów cytat, Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm. Wszystkie kluby parlamentarne za e-dowodami. To było drugie czytanie projektu w Sejmie. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo, uprawniał do przekraczania granic, ale też pozwoli na przykład na korzystanie z usług online. Poseł PiS-u Grzegorz Woźniak. Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, która nie wydała jeszcze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość. Będzie też służył do uwierzytelniania w usługach w administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Każdy, kto będzie chciał wymienić swój ważny jeszcze dowód na e-dowód, będzie mógł to zrobić. Anna Nemś z PO ma nadzieję, że to będzie sprawny proces. Żeby nie było takiej sytuacji, kiedy, tak jak było w przypadku w CEPiK-u, kiedy z dowodami rejestracyjnymi. Jest to bardzo ważne, żeby obywatele zaufali, że jest to bezpieczne i masowo zaczęli go używać. Głosowanie nad ustawą prawdopodobnie w piątek. Niepodległa do hymnu to akcja organizowana w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada Polacy mają śpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Kamil Wnuk informuje, że są już chętni w 600 miejscach w kraju i za granicą i cały czas napływają kolejne zgłoszenia. Jest to akcja, która jest skierowana do każdego Polaka. Po prostu zapraszamy wszystkich Polaków, niezależnie od tego, gdzie są, co robią, do wspólnego zaśpiewania hymnu w samo południe 11 listopada. Zaprosiliśmy do akcji samorządy, zaprosiliśmy do akcji instytucje w całym kraju i na świecie. Do tego, żeby przygotowały miejsce, gdzie zaproszą lokalne społeczności, uczestników swoich wydarzeń do zaśpiewania hymnu. Na stronie niepodległa.gov.pl jest dostępna interaktywna mapa z zaznaczonymi miejscami, w których jest organizowane wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. BBC dotarła do notatki mówiącej o tym, w jaki sposób porozumienie z Unią w związku z Brexitem zostanie zaprezentowane Brytyjczykom. Jeśli wierzyć w te informacje, to umowa ma być zawarta jeszcze w tym miesiącu. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Umiarkowany sukces, ale nie triumf. Tak według notatki Theresa May jej ludzie mają przedstawić końcową umowę. W notatce jest też potencjalny termin. Do podpisania porozumienia miałoby dojść jeszcze w tym miesiącu. Mamy też datę ewentualnego głosowania parlamentarnego nad porozumieniem, jakie Theresa May przywiezie z Brukseli. 27 listopada. To głosowanie nie będzie jednak formalnością. Wielu członków partii konserwatywnej obawia się, że Theresa May, ukrywająca szczegóły rokowań nawet przed nimi, ostatecznie przedstawi zbyt daleko idący kompromis. A Sir Geoffrey Donaldson z DUP, nieformalnego

soul. Still got a purpose to serve. So let your light shine deep into my home. God, don't let me lose my nerve. Przyznają Państwo, że dawno nie słyszano o poranku Carlos Santana, ale bardzo przyjemnie. 12 minut po 6. Dzień dobry, mówimy, bo zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Tak ciurkiem, szybko powiedziałem, bo się bardzo spieszymy, bo za chwilę będziemy w bardzo ciekawym miejscu. Więc dzień dobry Państwu, kłaniamy się. No i zapraszamy do 6. Aha, tu Pani Dagmara jeszcze ma problem. Czy jak dzwonił budzik, to ja muszę od razu wstawać? Nie, zdania są podzielone. Every woman, man, and child. Through the struggle, we will all unite. Watch the city running wild. 'Cause we've been lied to by the liar. We've been sold what we can buy. In our hearts, there's a fire. You can see it in our eyes. We are the revolution. We want it all tonight. We wanna take back what's rightfully ours. We are the revolution. We wanna stand the fight. Come out of our lives. Written in the skies. Written in the skies. There's a riot on the streets tonight. There's a reason for the cause. It's up to us to remember it. All the ones who've gone before will all be taken by the taker. Fate that awaits us all. Till the day we Dokładnie 15 minut po 6. Dzień dobry panu. Z tym 200 metrów to trochę za mało, bo na północy Mazowsza i na Mazurach to 50 metrów to i tak jest bardzo dobra widoczność. Tak ostrzegam przed mgłą. A i nie nadużywajcie świateł przeciwmgłowych tylnych, drodzy kierowcy. Właśnie, o to apelujemy. Dziękuję. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka na rozmowę z państwem. A także 71335 SMS-owo, no i mailowo ranek@polskieradio.pl. Mgła rzeczywiście jest, nie wiem, czy w Zakopanem na przykład jest mgliście, czy też nie, ale o to właśnie zapytamy, bo w Zakopanem Mariusz Krzemiński. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mgliście? Mgliście nie jest. Od razu mówię, że przejrzyste bardzo powietrze, wszystko widać, widoczność doskonała, Giewont już się pięknie zarysowuje w tych porannych promieniach słońca, więc jeżeli chodzi o to, co tutaj widać, to widać wszystko, mówiąc wprost. Naprawdę? Już? Widać go tam, tam sobie? Już go widać, tak, tak, tak. Słońce tutaj no w miarę, mimo że jest za górami, to już pierwsze promienie przebijają przez te właśnie góry i robi się coraz widniej. Jeszcze tak do końca widno nie jest, aczkolwiek jest rześko. Pogoda jest niesamowita. To tutaj nawet Zakopiańczycy przyznają, że najstarsi górale nie pamiętają takiego początku listopada, jaki mamy w tym roku. Mówiąc szczerze, w ciągu dnia to kurtka jest nawet niepotrzebna, co najwyżej jakaś bluza albo nawet grubszy t-shirt i można sobie śmiało w słońcu chodzić w takim stroju. Jeżeli się wybieramy w góry, to już wiadomo, że trzeba troszkę się... No nie, to tam trzeba się odziać. Tak, tam się trzeba odziać, ale tak, jeżeli chodzi o pogodę, to piękną wiosnę mamy tej jesieni. Dziś od poranka przez cały dzień będziemy w Zakopanem i tam Mariusz Krzemiński będzie państwu opowiadał o różnych ciekawych rzeczach. To jeszcze zapytam o temperaturę, taka bardzo rześka, czy taka delikatnie rześka, czy idzie ku lepszemu? Termometr w wozie transmisyjnym, kiedy wysiadałem, pokazał coś około 4 stopni, aczkolwiek szyby, kiedy tylko ruszaliśmy, to trzeba było troszkę przeskrobać, bo były takie zaszczeroniałe lekko, więc no, rześko bardzo było z samego rana, właściwie już nawet pod koniec nocy. Trójka wraca do korzeni. O tym dziś będzie. Na razie dziękujemy, posłuchamy sobie piosenki i za chwilę porozmawiamy o bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. A jaką inną piosenkę możemy zagrać? No najpierw Zakopower. Latawcem, co nagle wypadł z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki i gry, w kąt złożone domy, lalki stworzone do zabawy, małpa i pies. Żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mógł. Choć czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec dobrze nami bawił się, bawił się, bawił się, bawił się. Choć to czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec nami bawił się. Choć to czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze. się, bawił się, bawił się. Pan Robert podpowiada, no ja bym jednak dał pójdę boso. No nie, no w listopadzie to nie. To zdecydowanie nie. Wybraliśmy takie oto nagranie, Zakopower, za chwilę wrócimy do Zakopanego, ale wcześniej jeszcze, no odpowiedź, bo słuchaczka pytała. Słuchaczka pytała, czy jak zadzwoni budzik, to trzeba wstawać. Wstawać nie trzeba, ale stare chińskie przysłowie mówi, jak wyłączysz budzik, nie zamykaj oczu. O, zdecydowanie, tego nie polecamy, 21 minut po szóstej. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Trójka wraca do korzeni. Dziś trójka w zimowej stolicy Polski, czyli w Zakopanem. Pora jak najbardziej śniadaniowa, więc teraz będzie troszeczkę o jedzeniu, jeśli państwo pozwolą, właściwie o znanym zakopiańskim przysmaku. Na Krupówkach Mariusz Krzemiński, to państwo wiedzą. Drogi Mariuszu, no co dobrego można zjeść na śniadanie w Zakopanem? No i góralskich przysmaków to tutaj nie brakuje, jeśli chodzi o te najbardziej tradycyjne. No to na pewno trzeba wspomnieć o bryjce. To taka śniadaniowa potrawa z mąki, kaszy, nawet startych ziemniaków, które gotowano około pół godziny. Trzeba to gotować, robić w solonej wodzie, powstałą masę. Wrzucamy na talerz i jemy najlepiej łyżką. Później okraszano ją jeszcze tłuszczem, tak żeby było konkretniej, bo górale lubią konkretne jedzenie. Ewentualnie, jeżeli karmimy dzieci, to lepiej niż na przykład duży kawałek boczku. No, dolać tam trochę mleka. Może być też jajecznica, która jest tutaj przyrządzana na przeróżne sposoby, no ale też można sięgnąć po lokalny przysmak. No, czyli oscypek, czyli symbol Podhala. Ja sobie musiałem tutaj zadać trochę trudu, bo z tym oscypkiem to są takie historie, że jak serków mamy dużo, które można by kupić takich wędzonych nawet na Krupówkach, teraz te stoiska są zamknięte, ale wybór jest niesamowity i tak trudno rozpoznać, który to jest tak naprawdę oscypek, więc żeby tego się dowiedzieć, poszedłem sobie do Bacówki, gdzie są wyrabiane takie oscypki na Polanie Biały Potok. O tym, czym się różni prawdziwy oscypek od innych serów, które można znaleźć nie tylko w Zakopanem, opowiedziała mi pani Anna Zając, która właśnie w tej Bacówce oscypki wyrabia. To jest takie miejsce szczególne, no bo tu przebywa Baca w Bacówce, naokoło na polanach pasą się owce. Czy Bacówka to też jest takie miejsce, które jest związane z tym, że produkuje się tutaj sery? No tutaj się produkuje sery, robi się sery i wędzi się tutaj na miejscu. No dobrze, turyści jak przyjeżdżają w górę, jak przyjeżdżają do Zakopanego, to mówią, że chcą spróbować tutejszego miejscowego oscypka. Jak to jest z oscypkiem? Na czym polega różnica między oscypkiem, a tak jak gdzieniegdzie możemy kupić po prostu ser wędzony? Prawdziwy oscypek robi się od maja do października, bo wtedy się doją owce. Teraz jesienią już robi się tylko sery krowie, lekką domieszką owczego mleka. To, co tutaj mamy, bo to jest bardzo, bardzo dużo tych serów, to są wszystko oscypki, czy też są te inne sery tutaj? Prawdziwy oscypek to jest taki w kształcie wrzeciona i to jest prawdziwy tylko oscypek. Resztę to są takie gołki, małe serki, bardziej krowie. Oscypek musi być wędzony, no bo te sery, które chociażby tutaj widzimy, no to one mają różne kolory. Od czego ten kolor zależy? No taki biały, no to jest niewędzony, no taki serek niewędzony bardziej się nazwał. A taki oscypek prawdziwy, no to wędzi się w wędzarniku przez jakieś 5-7 godzin. Zapytam jeszcze o tradycję wytwarzania oscypków. No to z pokolenia na pokolenie to jest bardzo stary produkt, a teraz to się bardziej unowocześnia, robi się różnego rodzaju serki, różnego wzoru. Stały klient? Co roku przyjeżdżam do Zakopanego i przy okazji tutaj raz spróbowałem akurat tutaj i bardzo tutaj smakują, są bardzo świeże oscypki, polecam. Właściwie pan rozróżnia, który to oscypek, a który nie oscypek, bo to podobno nie jest takie proste dla niegórali. No właśnie nie, ja jestem z nadmorza, także tym bardziej nie rozróżniam. Wszystkie są bardzo smaczne, także... Ma pan jakiś swój ulubiony? Lubię ostre. To jeszcze zapytam, na ciepło czy na zimno? Teraz jest taka moda, żeby grillować oscypka z żurawiną. Właśnie ostatnio spróbowałem, kiedy przyjechałem do domu, do mikrofalówki na 30 sekund i przepyszne. Czy faktycznie tutaj w górach na Podhalu jest tak, że te oscypki się je na ciepło, z żurawiną, tak trochę zasładza się je? No w ostatnich latach taka moda wysładza, grillowane oscypki są takie w modzie teraz, no i bardzo to jest fajny pomysł, no ale do różnych potraw, takich na przykład do pizzy czy do frytek bardzo też się nadaje taki syrek albo oscypek. I to nie ma żadnego wstydu, ani ujmy, że taki oscypek jest do pizzy dokładany, bo na przykład Włosi się denerwują, że na pizzę się kładzie ananasa, a czy górale się nie denerwują, że taki oscypek jest do pizzy dorzucany? Nie denerwujemy się, bardzo to smakuje, a za jak smakuje, no to się cieszymy z tego powodu. No właśnie, ja niestety mam pecha, bo przyjechałem za późno. Tak jak pani Anna mówiła, prawdziwy oscypek to od maja do października, więc w sezonie letnim. Teraz niestety trzeba poczekać aż do wiosny na oscypek, ale myślę, że warto, bo to jest taki przysmak, który mocno się kojarzy z Zakopanem i trudno, będąc w Zakopanem, nie próbować prawdziwego oscypka, czyli tego z owczego sera, z owczego mleka. Nie wiem, co takiego jest, kiedy człowiek, który słucha pięknej góralskiej mowy, to też sam tak jakoś podświadomie próbuje, żeby to po góralsku troszeczkę powiedzieć. Mariusz Krzemiński w Zakopanem. Mariuszu, to jest też taki moment, w którym zadajemy pytanie, bo mamy dla Państwa nagrodę. Komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej. Przydatne, zwłaszcza jeśli ktoś wybiera się z Państwa na narty, na przykład do Zakopanego. Wartość nagrody to około 700 zł brutto. Można sobie wybrać komplet, ale teraz tak, numer SMS-owy 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Na odpowiedzi będziemy czekali do 9:00, rozwiązanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No i teraz to najważniejsze, czyli jakie pytanie chcielibyśmy Państwu zadać. No to jest tak, że jak człowiek pójdzie w góry, i Mariusz teraz będzie potwierdzał, prawda, że jak sobie człowiek pójdzie w góry, to taki zachwyt w nim narasta. Oj, bardzo narasta. To chyba stąd się bierze to góralskie takie hej, bo to inaczej się po prostu nie da. Jak tak człowiek sobie wejdzie na szczyt, albo nawet jeszcze nie na sam szczyt, to w ten zachwyt w nim tak narasta, że chciałby sobie krzyknąć, ale nie wolno raczej. Więc proszę. Nie wolno, niestety. Surowe są dosyć przepisy dotyczące pobytu w Parku Narodowym, więc tam krzyczeć nie można, bo i zwierzęta, i przyroda, i lawiny, więc lepiej nie. Właśnie, więc proszę w inny sposób, najlepiej werbalny, wyrazić zachwyt w sprawie tych widoków, które można zobaczyć w górach, w okolicach Zakopanego. 73533. Proszę wyrazić werbalny zachwyt nad tymi górami. O, i tyle w tej sprawie. Na program zaprosił Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Zapraszamy do trójki, audycja poranna. Mariusz Krzemiński. A, jeszcze niedługo się połączymy, prawda? Bo zajrzymy sobie do prasy. No trzeba będzie przejrzeć prasę, tak? Co tutaj ciekawego się dzieje na Podhalu? Koniecznie. To połączymy się, powiedzmy tak, no, za kwadrans 7:00. A za 2 minuty, za 2,5 w trójce skrót wiadomości. To jeszcze Trybunie Tutki, no i także WW, Filozofia Dramatu. Znają Państwo bardzo dobrze to nagranie. Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim drżącym serca zabiciem trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że w sprawie naszej zabawy to ten drugi numer SMS-owy 73533, 73533, czyli jak już człowiek wejdzie wysoko w góry, to wyraziłby zachwyt werbalny, tak dosyć solidnie, ale cicho, bo nie wolno krzyczeć. W Polsce jest jedno takie podstawowe określenie do określenia zachwytu, ale ono się zupełnie nie nadaje, dlatego uważam pytanie za prowokacyjne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, oczywiście, zdecydowanie. Dlatego prosimy, żeby to tak ubogacić jakoś. Tak od serca, no tak spokojnie, kulturalnie. Można wyrazić zachwyt w górach. Można, można. 24/7. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. I przyszedł redaktor Hanke. Za 20 minut będzie 7. Z prasą. Tak, z prasą przyszedłem. Proszę pana. mogę? No proszę, oczywiście. Redaktor ma focha, ale nie powiem dlaczego. Foch, no. Od razu foch, no. Ale za chwilę się pojawi na naszym profilu Ranek w Trójce zadanie, do znalezienia. O powód focha. Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, to zdecydowanie górę bierze słowo prezydent. Pojawia się też słowo zakazany. Oczywiście proszę nie łączyć tych dwóch słów, dlatego że słowo prezydent pojawia się również w kontekście pani prezydent. Prezydent bierze marsz, taki tu dziś w Rzeczpospolitej. Prezydent wchodzi w marsz, to dziś w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska HGW zakazuje, idziemy w marszu państwowym. Taki tytuł, marsz niepodległości zakazany, to w fakcie w naszym dzienniku marsz zakazany. No i tak wyglądają pierwsze strony dzisiejszych gazet, ale komentarze są dość podobne mimo wszystko. Zamieszaniem może mieć pozytywny skutek inicjatywa prezydenta. Objęcie marszu patronatem daje szansę na wyrwanie go z rąk kontrowersyjnych organizatorów, pisze Tomasz Pietryga w komentarzu w Rzeczpospolitej, a w Gazecie Wyborczej Paweł Wroński dodaje, jest nadzieja, że po raz pierwszy od wielu lat Warszawa nie będzie areną burt i że po raz pierwszy od lat Polacy nie będą się musieli wstydzić za rasistów i neofaszystów. To się nam należy z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytamy na drugiej stronie w komentarzu w Gazecie Wyborczej. Komentarze w Gazecie Polskiej są raczej w kierunku prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej zakazu komentującej i krytykujące za wprowadzenie go wczoraj. Co poza tym? No poza tym, jeśli jesteśmy w Warszawie, to ratusz na dodatek nie chce Pałacu Saskiego. Taka propozycja i taki pomysł się pojawił, być może padnie z ust prezydenta Dudy, ale ratusz mówi, nikt nie pytał o zdanie warszawiaków, nikt nie pytał o opinię ekspertów i historyków. No i te argumenty dziś też znajdą Państwo w fakcie. Pałac Saski, próba odbudowy albo plany odbudowy, to jeszcze przed nami. Przed nami, bo teraz kończymy omawianie obchodów i tego, co 100 lat temu. Przed nami na przykład rok 2050 i w Rzeczpospolitej dziś w specjalnym wywiadzie George Friedman, amerykański politolog, założyciel Geopolitical Futures, mówi, jeszcze w pierwszej połowie XXI wieku Polska stanie się główną siłą w regionie. Jej wpływ rozciągnie się na północy, na kraje bałtyckie i na południu do Morza Czarnego. Nie oznacza to jakiejś struktury pod kontrolą Warszawy. Będą to niezależne państwa, których interesy będą zbieżne, zgodne z polskimi. To będzie raczej strefa wpływów niż imperium, mówi. Ten wywiad dziś znajdą Państwo w Rzeczpospolitej. Pod tym to dla miłośników gier komputerowych o tym, że mamy rekordowy rok. Sprzedaż tylko w pierwszym półroczu skoczyła o 40%. Wyniki mogą być lepsze, bo jesienią był prawdziwy wysyp premier, a przecież gwiazdka przed nami. Jakie gry są na topie? Ile wydajemy na nie? Te wyliczenia dziś w Rzeczpospolitej. Słowo prezydent pada jeszcze także w kontekście Lecha Wałęsy, bo dziś list na 100. rocznicę odzyskania niepodległości na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. List także publikowany w Le Monde, La Repubblica i La Vanguardii, cytowany przez ten dziennik na stronie pierwszej. Nasz dziennik pisze o tym, że są pierwsze samorządy, które zrywają umowy partnerskie z miastami ukraińskimi, w których gloryfikuje się ideologię ONUPA. Wśród nich wymieniono Pabianicę oraz Nową Sarzynę. Prezydent Pabianic interweniował w Kuzniecowsku, w mieście partnerskim, bezskutecznie, w związku z czym Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę. W Nowej Sarzynie też na razie zawieszenie umowy z miastem Dolina. O tym w naszym dzienniku, w dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że ELA uratuje kierowców. ELA to Europejski Urząd do Spraw Pracy, a wnioskowali o to polscy przewoźnicy, bo chcą zbadania nieprawidłowości i jak to jest, że nękane są podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej. Podmiot ten powstanie, powołanie jest przesądzone, ale wciąż trwają rozmowy nad zakresem jego kompetencji. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Pisze też w ciekawym tekście nieco niżej o tym, że na GetBacku zarobiły państwowe banki. Ile, jakie, to Państwo znajdą w tym tekście. Branża windykacyjna szacuje, że w ubiegłym roku GetBack wygrał nawet 80% przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Pisze dziennik Gazeta Prawna. A i tutaj z kolei tytuł z marszu na marsz, bo pominąłem chyba dziennik przy omawianiu tych tytułów. Kongres wyzwaniem dla Trumpa, Gazeta Polska Codziennie oraz inne dzienniki dziś przyglądają się także sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie też wszyscy czują się zwycięzcami też, bo taka sytuacja jest nam chyba bliska ostatnio. Poza tym gazeta zaprasza na uroczystości państwowe z okazji 11 listopada w kilku miejscach. Jeśli ktoś chce dokładnie, to proszę sięgnąć po to. Super Ekspres w zupełnie innym tonie. Beata Kozidrak nosi perukę, gwiazda bajmu pod czułym okiem stylisty, pisze Super Ekspres. Ja bym z perukami nie żartował, bo to potem różnie to wszystko może wyglądać. Tak czy inaczej, tutaj tutaj także historia z marszem, ale w takiej malutkiej notce na dole prezydent przejmuje marsz. No i jeszcze puls biznesu. W Wołominie wypłynął znany biznesmen. Też troszkę się przestraszyłem, kiedy przeczytałem ten tytuł, ale nie. Chodzi po prostu o taki skrót myślowy. Jest podejrzany przez prokuraturę udział w gangu, pranie pieniędzy. Twierdzi, że zarzuty to absurd. Chodzi o Jana R., byłego wiceprezesa Elektrimu. Dziś w pulsie biznesu więcej na ten temat. No i patriotyczna, uroczysta okładka tygodnika Gość Niedzielny 1918-2018, Niepodległa. No i przypomnienie, że Kościół katolicki był tą instytucją społeczną, która najsilniej jednoczyła Polaków ze wszystkich trzech zaborów, a czasy były wtedy niespokojne i trudne. I o tym trochę powiem także w projekcie Tata dziś, opowiadając o książkach specjalnie wydanych na tę rocznicę. Zapraszamy 20 minut po 7. Teraz panu dziękujemy. No i sprawdźmy, co w prasie lokalnej. Łączymy się z Zakopanem, tam Mariusz Krzemiński, jak państwo wiedzą. O czym przeczytamy? No, przeczytamy o tym, co obecnie najbardziej chyba niepokoi mieszkańców Podhala i Zakopanego. Jak bomba zapalająca, to tytuł z tygodnika podhalańskiego. W Kościelisku boją się podpalacza, chociaż przyczyną wybuchu ognia może być nagromadzenie sac w kominie, mówią strażacy. To już trzeci taki pożar, który wybuchł ostatnio w Kościelisku. Wiadomo, jakie tu są domy, jakie budownictwo, drewniane chaty góralskie albo drewniane domy góralskie, to płonie bardzo szybko i strażacy podkreślają, że no, kominy w kominach zalega sadza i to może powodować tego typu pożary. Nie ma na razie podstaw do tego, by się bać podpalacza, tym bardziej, że no niestety, jeżeli chodzi o ten okres, to w sezonie jesienno-zimowym takich tragedii bardzo często się, takie tragedie często się zdarzają każdego roku w różnych miejscach na Podhalu. Więc ostrożność i jeszcze raz ostrożność, o to apelują strażacy. Też należy zwracać uwagę na instalacje elektryczne, bo te w tych domach potrafią mieć po 20-30 lat i wtedy w przypadku tak przestarzałej konstrukcji wystarczy jedna iskra i może dojść do tragedii. Dziękujemy. To Mariusz Krzemiński z Zakopanego. Połączymy się także po 7.40, sobie jeszcze porozmawiamy o góralach za 13 minut 7. No tego też nie moglibyśmy nie zagrać. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, oznaczenie go nie minie. 2-2 i 7 trójek w każdej sprawie, na przykład tej. Słucham o tych obchodach, marszach, ktoś tam zakazuje, ktoś nie będzie przestrzegał. Chciałbym zaapelować do wszystkich, absolutnie do wszystkich ludzi, opamiętajcie się, naprawdę. Za 3 dni mamy takie wspaniałe święto i śmiem postawić taką tezę, że gdyby 100 lat temu mielibyśmy taką klasę polityczną, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, jak teraz, to chyba nie mielibyśmy czego świętować. Proszę, świętujmy razem, naprawdę. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. To trójka za 9 minut 7. Urywki z kalendarza. To ten moment, czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. 8 listopada to dzień, w którym aż 5 amerykańskich prezydentów wygrało swoje wybory. Grover Cleveland, Franklin Delano Roosevelt, John Kennedy, George Bush, chodzi o tatę, no i oczywiście Donald Trump. Nie wiem, czy to przypadek, ale pierwsze 2 amerykańskie myśliwce F-16 przyleciały do Polski też 8 listopada i też 8 listopada swoje wybory wygrał nasz król Władysław IV Waza. No, może nie do końca nasz, no ale nasz. Urodził się w Krakowie przy ulicy Podchorążych 1, czyli nasz. Król Władysław IV sypiał ponoć do południa, potem jadł tylko kolację, bawił się, polował, chodził do opery, kumplował się nawet z Galileuszem, od którego dostał prywatną lunetę i był twórcą pierwszej przyczepy kempingowej. Tak, tak, prototyp pierwszego kampera miał formę pomysłowego domku na kółkach i był wprost idealny do noclegu po wytężonym dniu polowania. Pewnie jakoś tak, a może jeszcze barwniej opowiedziałby o tym Włodzimierz Ziętarski, który obchodzi dziś 76. urodziny. Panie Włodzimierzu, niech się pan rozpędza do setki w popisowym stylu. Król Władysław IV, poza tym, że sypiał w kamperze, prowadził też wojny z Rosją i ze Szwecją. Ale raczej nie walczył. Rozbudowywał flotę, szukał sojuszników, rokował, z czego czasem coś wychodziło, czasem nie. Czasem nie dostawał na wojnę pieniędzy. Czasem tak go bolały opuchnięte nogi, że trzeba było na kilka miesięcy przerwać działania wojenne, potem je wznawiał. No, nie chciałbym jakoś króla specjalnie krytykować, zwłaszcza, że sam nigdy nie stoczyłem żadnej wojny ani ze Szwecją, ani z Rosją. Byłem tylko na meczu Polska-Rosja na Euro. No, wolałbym, żeby wojenne poczynania Władysława IV Wazy skomentował ktoś kompetentny. Na przykład generał Polko, który też ma dzisiaj urodziny. 56. Więc pewnie nie skomentuje. Poza tym mamy dzisiaj bardzo pięknych solenizantów. Rzadko wspominam o solenizantach, ale dzisiaj po prostu muszę, bo mamy Bogdana, Bohdana, Bogodara, Bogudara i Bożydara. Wszystkim życzymy pomyślności, pomysłowości, pomysłności i pomyślnowości. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Szubzda. Do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze. Dzień dobry pani. Chciałabym zameldować, że wczoraj koncert w Berlinie Grety Van Fleet był fantastyczny. Troszkę tam Polaków było, bo było słychać i widać. Możecie tylko nam zazdrościć. A ja właśnie musiałam wstać i przyjechałam do pracy i mam nadzieję, że ta adrenalinka mi jakoś na 8 godzin siłę da. Także fantastyczny koncert był. Możemy żałować, że do nas nie przyjechali, że jakoś nie znaleźli miejsca w kalendarzu na Polskę. Fantastyczne chłopaki. Naprawdę super grali. Możemy zazdrościć i właśnie to robimy, że nie przyjechali. Może jeszcze przyjadą, bo może tam jakoś się wszystko poukłada. Może zadzwoni do nas także pan Piotr z Warszawy, który wybrał się na koncert za sprawą biletu z porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 6 minut będzie 7. A nie. Wstajemy zdecydowanie. Wstajemy i pełną piersią, proszę pana, krzyczymy, co następuje. You are my special, you are my midnight, midnight, yeah.